kaigan dang pagmastan ang iyong mga mata kumikinangkina di ko maintindihan ang iyong mga tingin labis ang mga ningning langit ay bumaba bumababa pala ang tala tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang tanong nung paulit-ulit ikaw lang ang iniibig at kung di kumbinsido'y magtiwala ka o agad ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig ikaw lang ang iibigin at sa iyong paglalambing ako ay nahulog din, di ko alam kung ano ang gagawin. Di ko alam kung saan titingin. Halik sa labing tingin natin. Di akalain mahuhulog ka sa akin. Dumingin ka sa aking mga mata magtanong ng paulit-ulit ikaw lang ang iniibig at kung di kumbinsido'y magtiwala ka hawakan ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig ikaw lang ang iibigin Sinta Cinta.